Bueno, pues baixamos así un poquinho música, vámonos ir abaixo ali e vamos a falar, pois, como cada sábado con noso amigo e compañeiro desde Galicia, con Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Neste caso, Armando. Exactamente, neste caso, Armando. Sí, señor. Muy ben. Vamos a ver, que é o que está a pasar por aí cun encoro que hai aí, que é o que... Que problemas arrastra iso? Que é o que queren facer? Envenenar, enxugar un pre... Enmerdar o outro, ou que pasa? Bueno, isto é sempre o complicado que temos nesta terra, que hai que son capaces de facer o maior parte de encoros que hai no mundo por metro cuadrado. Sí. En cambio, como contraprestación, a xente de aquí non recibe nada, non ve nada máis que, pois, eso. Sí. Simplemente, pois, accións que ven a enturbiar un pouco a tranquilidade dunha zona, sobre todo como esta, que está nas proximidades da, nas proximidades dentro da zona de transición da reserva da biosfera, como é esta da parque da Baixa Limia Estrada do Xurés, non? Pois si, sí, hai un proxecto pois deses agresivos totalmente que non vai compensado pois con unha grandes solucións de futuro sobre o tema da enerxía, non? Entonces, pois este é o problema que se nos plantexaba agora e que tiñamos hoxe previsto que nos lo explicara desde un aspecto máis medioambientalista, non? O amigo Juan Carlos Fernández, o representante da Adega aquí na provincia de Ourense, pero que encontramos en Portugal, pois quizá a próxima semana sea máis adecuado poder falar con él, non? Pois sobre intentaremos falar con él para a próxima semana. Claro. Pois temos aquí, eu creo que, claro, aquí temos as condicións todas para que se desarrollen o tema dos encoros, non? Hai que pensar que son grandes montañas, moita pendiente, chuvias abundantes, o exemplo de hoxe é magnífico, non? Para expuñer esta idea, non? De que aquí chove moito, porque estamos nun día diluviante, non? Bueno, pues todas esas condicións son as que se requieren pa poder establecer con centrales hidroeléctricas con gran eficacia, non con grandes rendimientos. E así temos aquí o Limia nun breve transcurso, hasta que nos metemos aquí en Portugal no último tramo, pues temos o embalse, o encoro de Salas, o das Conchas, o de Lindoso, que aunque sea portugués penetra totalmente na súa totalidade o zona de embalse dentro de Galicia, dentro de aquí da nosa terra. E bueno, e incluso máis abaixo, pues está o de Toubedo e así sucesivamente, o sea que están escalonados. Sí, sí, sí, sí. Claro, e agora o que se propón é tendo en conta con o encoro de Salas desde un punto de vista así técnico, non, para dar un pouco, anticipar un pouco que como estás ubicados o embalse de Salas, para todo o que coñeces, é magnífico sitio, totalmente parque natural e ademais tamén a rayar con o Parque Nacional Portugués da Peneda Xerés. Ese encoro de alta montaña está nunha cota 850 sobre o nivel do mar, o sea que está aí coronando xa onde as neves están neste momento intentando tapando onde está a sábana blanca. Efectivamente. Despois, nunha cota máis baixa, a uns 300 metros máis abaixo, estaba un coro das Contas, das Contas. Entonces, se trata de cunha tubería forzada nas horas valle, ou sea, nas horas de mínimo consumo, que pode ser pola noite, non? Pois utilizar toda esta enerxía que se produce para bombear agua a través desa tubería para o embalse de Salas, arriba, non? Das Conchas para de Salas. Efectivamente. E, como consecuentemente, nas horas de máximo consumo, entonces facer un turbinado hacia baixo desa mesma de agua depositada arriba, traela para baixo, con o cual está producindo a enerxía no momento que máis se necesita. Isto técnicamente sería un pouco, de unha forma simple, sinxela, isto, non? O que se vai producir. Pero claro, aquí temos, xa, como conoces por o que te hemos falado do embalse das Conchas, pois é un dos encoros máis contaminados que temos, non? Os niveles son altísimos, non? De estado totalmente malo, é unha calificación que se lle dá desde o punto de vista ecolóxico, non? Mientras que o das Alas arriba é un totalmente limpio, un dos máis limpios que existe, non? Entonces o que vamos a mandar estas aguas contaminadas, non? Con esas cianobacterias, todo eso que últimamente nos convierte nunha noticia, non? Sí. Pois levarlo arriba e contaminarlle todo de arriba, non? E despois, no turbinado hacia baixo, pois volver a depositar ou facer unha función que os técnicos, os ecologistas ou os biólogos nos poden explicar os grandes peligros que se ocasionan, non? Para facer, digamos, unha contaminación xeral. Así que queren pasar a contaminación dun sitio para outro. Dun sitio para outro, o sea, evidentemente con agua, cuando, como dixen anteriormente, non responde a unhas necesidades energéticas aí, pois, que a producir neste sitio non son suficientes nin compensan por de ninguna maneira, non? Como dice a Sociedade Galega de Historia Natural, nos conta aquí, mira, se tiña aquí unha nota, dice que hai que analizar múltiples alternativas antes de chegar esta solución que se está plantexando, de acordo con as circunstancias que comentamos. Entre elas, por exemplo, a alternativa cera, o sea, que non claro. Se fixera o proxecto. Entendes, que non era... Pero a quen rondou isto pola cabeza? Pois, evidentemente, a compañía eléctrica, a macrocompañía eléctrica que está detrás, non? Sí, os intereses económicos que funcionan aí detrás. Claro. Ah, amigo. Este é evidente. Este é a madre do cordeiro. Aí está. Tú fíjate, nós temos aquí o tema da... Xa que comentamos falando das cianobacterias, o mal estado das conchas, que son un exemplo de libro, sí. de unha palabra que podemos aprender que é eutrofización, que é un enriquecimento das augas, un enriquecimento negativo, porque vai a sedimentar esas augas con sustancias orgánicas en putrefacción e que despois transforman malos olores, en enfermedades hepáticas, nunha serie de circunstancias que houve neste momento nas conchas, se está, digamos, creando esa alarma, non? Claro, porque últimamente esta xente ten que pensar que esa auga vai ao consumo humano. Sí, claro, e había que, evidentemente, mira o que acabas de contar, e o que pasa é que como pasa a fronteira va baixa, porque estes consumos realizase en Portugal, o consumo doméstico dase nas zonas de Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, o sea, augas a baixa. Entonces aí, desde aí, pois xa se queixarán tamén, claro, no momento que... Por mí, como esa auga vai parar a China ou vai parar a Sudáfrica. Claro. Pero se vai contaminada, vai contaminada. Vai contaminada. Pois, pois todo isto, según a Sociedade Galega de Historia Natural, e a que nos explica que as causas dese mal estado das augas das conchas, esa eutrofización que les definen así, non? Ven como consecuencia da deficiente depuración das augas residuais, non? Claro. Que van sobrando por aí e que ven para aí que o río. Despois hai unha fortísima contaminación agrogandeira. Claro. De toda a zona da Limia, de Xinzo, por aquelas zonas, non? Pero veñen parar todo aí, pois, con unha pésima xestión, según eles, dos estercos e os purins generados. Que fala de unhas 75.000 cabezas de ganado estabulado, o sea, equivalentes a unha poboación de 1,5 millón de persoas. Os residuos que poden chegar ese río sin depuración adecuada. Por eso digo algunha vez, sí, ganderías hai que telas, son necesarias e ademais hai que telas. Claro. Pero hai que tamén poñer en marcha todos esos residuos que xeneran as ganderías, como é o purín, os abonos, que todo eso, hai que estar preparados para recibir esos e depuralos. Efectivamente, o problema está sempre na deficiente depuración, claro. Este é o que se indica a todos, pedir, pero claro, isto vai crear pues, un forte impacto nas economías locales, non? Que sí, sí. Permitiu de unha forma encoberta, non? Exactamente. Que fora montando todo isto, e agora estamos nunha situación de ver como se volve a resolver o problema, e eu supoño que están nun apuro as autoridades que ten que levar esta historia, non? Claro, claro. Por exemplo, a empresa eléctrica ten que estar nun apuro porque ve que a xente que se move, claro. A xente non cala tan fácil hoxe, claro. E menos mal que non cala, que senón, pois a mitad deles xa estaban mortos, pero non porque os mataran. Bueno, sí, porque os mataban, pero con bacterias destas. Con bacterias, non fai falta outra cousa. Nada máis que lles inyecten bacterias destas á auga, xa está. Isto pasa como cando van facer unha mina sin saber o que há debaixo e faen ele un destrozo ambiental. Excomunal, porque claro. eu vim ali cerca donde eu son, en Asturias, no occidente asturiano, no concello de Ibias, me parece que é. Bueno, aquilo foi un desastre e sigue sendo un desastre. Un río que levaba troitas e hoxe non vai ningunhas porque vai todo cheo de merda. Fíjate. E está a pasar igual, porque ainda hoxe falábamos con, falaba con os amigos alá referente casi, pois, unha cosa moi parecida a esta. Hoxe non se limpan os ríos. Claro. Non se limpan como hai que limpalos, porque unha cousa é talarlle os árboles e outra cousa é podalos, para que non caiga toda esa merda, caiga encima dos ríos e os ríos, pois, que entre o oxíxeno, para que as troitas, pois, sigan adiante. Efectivamente, estamos falando no mismo, non? Deses contaminacións que se producen con materia orgánica. Isto ven a enriquecer os ríos, sí, pero pasa, se entende. Ao final o que fai é conseguir unha putrefacción, claro, de maus cheiros e contaminación, digamos, peligrosa, exactamente. Porque, claro... dice moi ben, ai, non, este é o problema das canderías. Bueno, o problema é o seu, que ten que poñer depuradoras. Claro. E facer pois depurar ben a auga. Claro. Que é o que teñen que facer, porque agora, por exemplo, se está infectado o embalse das Conchas e o suben o de arriba, que é o que están facendo? Claro. Infectando todo. E ademais tú caches aí un punto que tamén era tenlo en conta, que son os impactos da construción. Exactamente. Son os datos que teño de San Carlos, non? Que a veces próxima semana podo falar con él. Vou adiantando temas que el, de estudios que le va realizado. Uh-huh. Él calcula que son 74 meses de construcción desta administración, que son máis de 6 anos de a construcción desta obra. Reversibilidade das augas, non facer que funcionen nos dous sentidos. Pero vamos. E despois os 327 camións diarios, que estamos falando de cerca de 1 millón de viaxes. Madre mía. Durante esta construcción. Isto, dice, según o estudio que leva feito, vai afectar 153 hectáreas de hábitats naturales, o cual quedan en peligro 23 especies, das que están incluídas no catálogo español de ameaza de especies ameazadas, no catálogo galego, non? En fin, o sea, isto pode ser, digamos, un auténtico disparo, non, sobre a horizonte de vida da exactamente, naturaleza, porque aí vai flora e fauna, vai todo a dereito, non? Entonces, pero isto, fíjate, en Galicia, en cualquier parte, porque Galicia é o noso gran capital, é evidentemente o medio natural. E sin claro. él, pois Galicia, pois se lle quitan o pouco que ten, porque realmente, por outro lado, non lle dan nada. Dese lado, se nos van a eliminar pouco a pouco todo aquilo que temos de potencial natural, pois Galicia pois queda perdida, non? Sí, ¿no? Y este é un pouco o que se ve que está sucedendo aquí, non? Ten en conta como agravante de que estamos nunha das áreas protegidas, ou por lo menos nunha reserva, das máis importantes de Europa. Claro. Entonces había que ter incluso un respeito superior, aunque sea solo por eso, non? Porque está afectando unha área que está recoñecida en todo o mundo, desde pues, por todos os cepas, os leaks, todas esas sí. catalogacións que llevan dar, non? Uh-huh. De interés ecolóxico, está tamén o da reserva da biosfera, que tiña que ser un capítulo que viñera a beneficiar Exacto. a xente de aquí, por extensión a toda Galicia. Pois non se ve nada, e simplemente siguen os mismos modos de toda a vida, non? Sí. Eles siguen empecinados en que hai que facer isto para facer en diñeiro para eles, pero non para a xente que vive aí. Pois non, efectivamente. Que sea que fastidian. Ese a xente esa é a que van a molala por todos os lados. Efectivamente. Eu, Armando, eu creo que dentro de 1 millón de anos, cuando se fala desta época na Baixa Limia, ou de na Baixa Limia neste caso por o tema dos encoros, pois igual lle chaman o período xeolóxico, como le dice, encoriense, por aquilo dos encoros. Exactamente, encoriense. Foi destaca esta era geológica por iso. Sí, hombre, por favor. Pero onde vamos? Eu non sei que pensantes temos, e iso agora todo o mundo pensa. E non sei onde están esos pensadores. Sí, pero que pensa me parece que non é moi constructivo, ¿eh? Non, porque eu penso que se colleran... Eu penso que este señor fala desde un despacho e penso que se fora dar unha volta, o colleran e levaran dar unha volta nun coche desos de todo o terreno, tipo Land Rover, que teñen esas mortuaderos tan fuertes que lle desmontan uns osos, É que percorrera por aí un pouquiño, porque se dera conta de que esa xente necesita outras cousas e non eso. Nada, levan un billete de 500 euros en cada cristal que permite ver o paisaje. Sí, sí, sí. Porque eu supoño que eso inclinaría a cualquiera que tebra un pouco de sensibilidade a ver que realmente temos algo que é perfecto. Pois pues deixalo que siga na súa perfección, non estropeamos, non? Exactamente. Nada. Tiña que ser todo contento. Que tiñamos que os galegos empezar a levantar cabeza e a decir, a ver, que si nos quitan todo, ¿no? O sea, tú sabes que nestes días o que temos falado de aquí, sí, nos quitan a estrada que tiñamos ya programada, proyectada, adjudicada, licitada, bueno, todos os ados aplicables, non, pa que estuvera xa feita, por exemplo, que lle quitan a mitad, ¿no? Sí. Temos o parque empresarial que queda aí mirriado, moribundo, e que non hai forma de levantar. Aí esmurecido, ala. Sí, sí. Entonces, dice, que realmente, que queren? Pois pues que si nace algún cría aquí, que se están nacendo moi poucos, pois pues ir preparando ya maletinha para que cumpla a edad productiva e mandalo por aí afora, porque aquí non hai nada onde acollerse. ¿No? Exactamente, porque eu vexo que agora a xente, que era o que temos falado máis dunha vez, con algún, aí da baixo línea, algún persoeiro, que a xuventude de hoxe que se tiña que preparar para marcharse fora é algo penoso. Somos unha fábrica de talentos. Exactamente. Pero non nos utilizamos aquí. Pois non, temos que ter os nosos talentos e se ven algún fora que nos enseñe algún outro cousa diferente, porque sempre ven máis cuatro ollos que dous, pois, coño, aproveitada. E entón, cando falamos do medio ambiente, por exemplo, que é no que máis se vive, a xente pode vivir, que despois tamén hai xentiña nas aldeas que tamén son bastante cerradiños, que pensan que lles van a quitar todo, non lles van a quitar nada. Ao contrario, vanlles mellorar pois o aspecto de vida. Porque se lles deixan, por exemplo, ter uns bons prados que estean limpos, cas súas árbores, e dicen que non nos deixan cortar leña, como que non? Se nai de morre de frío, pois diráñe a vostede, este si pode cortarlo, pero aquel non. Por exemplo, unha separación, este non, que é o autótono, e hai que deixarlo desarrollarse. Claro, pero tú pensa que esas limitacións que lle están poñendo a xente, estamos falando de Galicia, o sea, sí. A altura de Miras debe ser outra. Todos os impedimentos que se está poñendo para o seu desarrollo contribuye a que vayan a outro sitio que era a riqueza esta xente nova. Claro. Entón, a xente que queda aquí é aquela que pode, pois, atendendo a unha pensión, a cualquier cosa, que vai sobrevivindo aquí, entonces non quer incomodidade, nin quer que lle peligre a situación que ten ahora. Ele sabe que con un mínimo, con esos mínimos que lle poden chegar, pois vai pode a vivir. Estar vivindo. Entonces que non lle veñan a alterar, moverlle a situación. Entonces, inda se opón, non ven con boas caras que veñan novedades. Non, porque despois tamén hai outra cousa. Si, por exemplo, non xeneramos, como lle podemos dar a esta xente? Porque que esta xente estía donde estea, que dálle unha prestación. Claro. E entón, se non se recibe, como se vai a dar? Que é o que moitos alcaldes, precisamente hoxe, pois lía unha noticia do alcalde de Fonsagrada, que claro, ten que recibir un diñeiro para dar as prestacións sociais. Cando os da oposición se lle opoñían, e digo, pero vamos a ver, se ele está buscando para que lle den estas prestacións que antes o goberno daba e ahora non dá, despois pasamos polo segundo de turno, que tampouco dá, porque logo saca a desculpa de que ele non recibe dele. E digo, vamos a ver, se lles entra o dinheiro por unha torba. E por iso digo que estos señores tamén hai que saber contar as cousas. Dicir, mire, temos que invertir para poder recibir. Que xa o dice a mesma palabra, invertir, recibir. Efectivamente. Pero claro, o que se ve é unha carencia de voluntad, voluntad superior que nos veña aí que, digamos, poñer as cousas en marcha, dar un pouco de claridade. Eu, cando estuvemos ahora aí en Barcelona, pois, fai unhas semanas, non? Sí. Pues tuve unha ocasión de conversar aí con xente que está deseando volver, está deseando estar aquí, establecerse por aquí, porque claro, as dificultades están por todas partes. Sí. Entonces un dice, si temos alguna oportunidade en Galicia, claro, pois regresamos. Isto falei, no, días atrás tamén con o noso amigo Luis Menor, o secretario territorial, non? Que estuve falando con el tamén, non? Entonces quedou abraiado, non? Quedou asombrado de que hai un potencial de galegos con ganas de traballar, con ganas de facer cousas, e que non lle damos a mínima oportunidade aquí. Exactamente. Que é todo un sistema que está funcionando un pouco ao revés de que isto se desarrolle. Eu vexo así, pouco pesimista, pero non vexo esa forma de meter a... Mira, iso é o mismo que cando, por exemplo, na aldea donde son eu, que ven a ser tamén tipo medio... eu falo do medio ambiente. Sí. Pois hai unha capela que eu coñeco de toda a vida, se ve, en fin, a do San Bartolo. E había que reparalo un pouquiño, porque están as polas dos árboles, dunhas árboles que hai encima rozando nas lousas. En fin, encima ve un señor de Bos Aires e trouxo unha virxen de ali, e le chaman a virxen de Luján. E entón, pois, non lle deixaron ni metela dentro, tuvo que facer como unha especie de capilliña nun dos muros e poñela ali. Cando esa virxen de Luján, pois é unha virxen peregrina, pois claro, tiña que estar dentro. E digo, como é? Digo, que eso está prohibido que te afora. Pois, cando lle dices a xente isto, que se debía reparar, e rozar un pouquinho máis, porque pode vir un día unha produtora de televisión facer un reportaxe, e tal, e todo isto. Fales de a xente, si, ai, eu non estou para dar cartos para a capela. Digo, se eu non te estou dicindo que te deas cartos, estou te dicindo que os pidas a administración, que é que ten que dados. Digo, pero primeiro escoita, pero non te deixa por aludido como se te fora a pedir cartos. Non te vou pedir nada. Eu vou pedir a administración, pero non a ti. Okay. Digo, pode tardar un ano, pode tardar dous, pero a administración ao final pois mirará as súas cousas, e unha administración como ten que ser mirará, e mirará o que costa, o que non costa, e vamos a facer as cousas. Claro. Pois, referente ao tema da capela, tamén teño unha novedade. Acabamos de poñer en marcha a asociación dos amigos da Virxe do Xurés, que se acercou unha capela que está na montaña, e eu creo que sería esta Virxe do Xurés, pelo propio nombre, tal como indica, e además está situado no corazón do parque, pois que fora tamén a patrona do parque, non? Pero eso habrá que estudiarlo e matizarlo ben, porque debe ser unha realidade, e hai que leválo adiante, non? Estamos tamén nese traballo de poder aglutinar xente en torno a estas vocacións, ou estas... como se dice, sí, esta vocación religiosa, en fin, as creencias, o que cada un, esta devoción que hai hacia estes sitios, porque nesta terra as virxes moito nos axudaron aos que estábamos fora na emigración, porque a través delas parecían esas grandes ofrecimientos, por exemplo, de Xurés, e xente de rodillas facendo recorridos largos para poder o fillo, cualquier problema que tiñan fora, non? Pois todo isto forma parte un pouco da nosas tradicións. Isto son un capital que temos aí cultural que durou durante moitos séculos e que nos serviu a moito esta xente, non? Pois mira, tal como falas disto que falamos, que por exemplo que vai facer ofrendas e tal, vénseme a memoria de cando eu vim aquí para Barcelona, pouco antes de virme para aquí no ano 67, estando en Navia de Suarna. Pois daquela, claro, a emigración, as cartas iban e viñan que non vexas. Claro. E fun a unha misa, ali na misma Navia de Suarna, na mesma igrexa, e vexo unha señora que se acerca a Virxe dos Dolores, que é a patrona, pasarlle unha carta polo seu manto e metela despois nun buzón, pero bicando aquela carta. Claro. Digo, mes, estaba para un fillo. E eu despois, pola curiosidade, digo, e señora, por que bica a carta? Dice, ai, nin, tiño un fillo en Suiza e quero que Dios mo garde. Por iso li ven a carta pasada polo manto da Virxe e despois bicala eu para que lle chegue en paz a él. Fíxate tú como son esas creencias, por exemplo. As cales non se pode, pois, non lle podes dicir a ninguén que iso é unha tontería, que isto é tal, que isto é cual. Non. E ademais hai que respetar moito as creencias de cada persoa. Exactamente. E iso é o que moitas veces non se fai, porque a gente, pero eu viño, por exemplo, exemplos desta fé, especial, particular hacia unha virxe, como por exemplo nunha discusión que hubo en torno a esta virxe, non, que a certas disputas que había en torno a ela. Pues vin como un señor de unha forma brutal se dicía ao sacerdote, dixe, mire, a un dios non creo, ni me importa nada o que pase con él, pero al virxe non más toque. Hai que ver un pouco como as creencias ás veces vai por camiños totalmente, digamos, non razoables, non de sentido como senón de cada cual pues tenga as súas as inclinacións. Foi o que lle fixo pues algún servicio en algún momento, pues xa sabes que cando hai algún problema sempre nos acordamos de Santa Bárbara, ¿no? Exactamente. Ou de Dios mío, pero sobre todo despois hai outra cousa. Que, por exemplo, a Virxen do Xurés está no parque. Sí. Pois, simplemente xa, as persoas que queiran ir ao parque, que ven aquilo, ai, pois mira, vamos ver como é a Virxen do Xurés, vamos ver a capela, vamos facernos unha foto, vamos, non sei, e outros rezarán, outros meterán ali unha limosna. Claro, tocar as campanas, que está totalmente permitido. Exactamente. Aquí, o valle de este que donde está situada, pois continuamente oio o sonar das campás, non? Aí o repicar, porque son os, a xente que vai por aí e que se acerca a capela, pois deixa como un xesto máis de súa presencia, claro, o facer este, a parte da foto, pois tocar as campanas, non? Claro, pode tocar as campanas, e a parte de eso, pois é un atractivo máis para o visitante. Porque aparte de das árbores que podía haber milenarias. Esos árbores, non, hai os carballos senlleiros ese. Exactamente. Sí, señor. Que xa os celtas eran os enamorados dos carballos, adoraban os carballos. Que como hai escritos por aí que dicen que os celtas non tiñan templos, simplemente nun descampado onde facían os seus, onde non había que tiñan que haber árbores ao alrededor, e sobre todo o carballo. O carballo foi sempre un elemento moi emblemático para Galicia, ¿eh? Sí, sí. Pois os celtas celebraban os seus rituais pois nese escampado que había. Pois fíxate, os carballos desta serra, que ademais históricamente se fala deles porque lle serviron ao rei Felipe III. Exactamente. Na batalla contra a Holanda, pois fixou unha nave con carballos, con cernes, con carballos destes enormes. Tú sabes que isto pode medir varios metros de diámetro, non? Exactamente. Mandou construir unha nave, dice, non é lenda, el conta nun escrito que mandaban, dice que a nave pois que resistía as balas que lle enviaba os cañóns enemigos e incluso lles devolvía co forte que era a tabla, non? Como se foron resorte. Exactamente. Volvía para atrás outra vez. Hombre. pois por eso digo que todo isto débese tratar de alimentar, sean certas ou non seas, é unha lenda. Claro. E aparte de, ao lado desa lenda, e encima se está nun parque, nun sitio privilexiado, mellor aínda. Claro. E como pode ser nunha pequena aldea, en fin, en moitos e dos sitios. E non por eso, se é máis relixioso ou menos. Claro. E no, entón, no, pois... A religión vai un pouco unida o espírito de cada un. Non é unha cousa que teña unha lógica, que diga, eu creo porque tal e cual, non, é simplemente o estado, a sensibilidade de cada un e a forma que ten de percibir as cousas. Exactamente. Sí, porque xa sabemos que en Galicia respetanse, e moita xente pois respeta hasta as súas pedras. Efectivamente. Efectivamente. Pois eu creo que as pedras tamén ten un significado grande, como isto, vamos a ter moito tempo de poder ir contando estas cousas polo miúdo, porque realmente forma un pouco parte da forma de ser da xente, non? Exactamente. Galicia non sería mismo sin as pedras que ten, sin os árboles que ten, sin a naturaleza que ten. Exactamente. Que non. Bueno, Xosé, xa nos están dicindo que o tempo está a chegar para irnos de, como dicíamos, de, como dicen por México, de comerciales, de por aí de escaparates, ¿no? Veña, pois quedamos para a próxima semana entonces. Pois un aperto moi forte e graciñas por atenderme. Un abrazo e saúdos a toda a nosa xente aí de Galicia. De acordo. Vale. Un aperto moi forte, Xosé. Bueno, amigos, pois despedimos a Xosé pois con esta peza. Bueno, amigos, pois vamos dar unha volta por esa publicidade, polos comercios, en fin. De acordo? Pois, deica logo. Radio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.